حارسه پیریانو چې د لرې نه داسې اواز په غوږو شو خپل میان کې وویل چې تاسو خاموش اواز راځي راتله راتله نو حاضر شو کېناستو ویل چې پرانوستی شي چې وی اورېدو نو بس مسلمانانو چې د قرآن په اورېدو سره داسې مسلمانان شو چې تبلیغیان شو واپس لاړو او خپلو قومونو ته یې دا دعوت شروع کړه چې مونږ یو کتاب واورېدو ډېر عظیم شان کتاب مو واورېدو د پخوانو کتابونو رښتینې کوي او انسان ته سمه لار ښیي سیده لار ښیي او مونږ په دې پوه شو چې الله سره شریک نشته شرک رد کئی دا توحید اثبات کئی دا داری قرآن خلاصا نبا دا وقتا امن را ہے شیعتوین بر نشکت ہے او خبر او شرکیات خرصہ دا پوری ختم شو دا سی جدی قرآن صلاح دی دنیا دی کم امن را ہے دیر میں انقلاب را ہے لیکن ابھی خلق تا نصیب شو چالا قرآن امانو دی سر محبت پیدا کو دی باندی ایمان پیدا کو دی باندی یقینو کو ما خلق دیر پا امن شو دیر پا خوشحالے کشو دیر پا عزت کشو اجی کم خلق پا انکارو کو نفرتو کو قرآن تے نور نور نکی بودو جدا سہر دے شهر دی دا افتراء دا دی پیغمبر زان نجور کلی دی نو خلق نورم زلیل شو و رسوا شو دا دنیا نام دیر پا زلت سر رخصت شو آخرت بیم دیر خراب دا قرآن مطلب سوچ دنیا تراره نازل شو صرف داو چلوان دے اختش

سنشی کولی نو تو وزدینو طالب آغا مرد لری که یا طالب دانم آتی یا طالب مال در که یا طالب اولاد در که یا طالب کور جوڑی یا طالب کاروبار که یا طالب بحر لیگی هم کام تا بولی آغا دیس پیشلست دی دا غلط عقیده دا طول مخلوق پدی تباہ و بربازی دا عقیده دی که دا عقیده دا هر چاہ که مولا دی و کامی دی که جد دی دا غلط منز قبلیگی نی توبه قبلیگی نی روجه قبلیگی نی زکاة و خیرات قبلیگی اسی لیگی آئی کارا دا اسی خیال کوئی بره زان لمنس کوئی چیزی جماعت ترا رسے دے شیع خوزان را رسوئے کنو شیع را رسے دے سادر بڑا بے پوٹوارا ہے باندے یا کم دے کچی ہے زان لمنسو کے فدی مولانو پسی مندنو کے بڑا داو گرن کپان دی داو بیدتیان دی داوی اپن مند قبلی گی ستاش خبر بس قبول شیع دا زمون در فقه مسئله دا چه پا پیسو بانده با دنیایی شه خرسه دا کپڑا دا را که پیسه وال دا چینی دا دا بڑی دی دا چاول دی را که پیسه وال دا چکایی دی را که پیسه وال او تین بلا خرسه چه میا ششوا ایما مستاد لیتن خاند دا خاند دی خوی مون وڑا پاچایی سوردو فقه کی وی چکم شیبان بیسی باستی شنو آدین نشد دنیا دنیا کی سواہی چی ٹوٹ آرد کاروبار کئے کاروبار کئے مستادانی ہے چی مائی ادا سواہ را کی نا چی جیب تا سواہی دا ٹوٹ کاروبار ندی دیر خلال دا ایزان دیر ہوئی چې مواطن باندې راوالي دا خلک کوي یا روډه کولې باندې وي بالکل پټې باندې باندې وې دا څه د خپلې باندې دا د سرلسته باندې دا د کومې ته باندې دا باندې په دې کلمو دا وایي دا هغه باندې چې کوم باندې بلاد وي اگر پی پیسے ناست اپی رامبر بیلیو چی موازدر اونیس ہے پیسے ونو آپ کروئے لگتا ارزاد پارا لگتا پی سمر آور ہے لگتا پیسو بانگونی کاروبار دے لدینا سواکش پہ اداس چلیانی اوتری کی محکی تنخادار وہ سویر ایک پڑاوشی رکھتے نو لدی تنخادانی تقریباً سو بیس ازار دا او باوی صدار کا رسیم تیجی کرنا دیلم دیر دیر پارا کرنا تو دین اسکول ویلے میٹر کے پاس کرے او چکتا ماسٹر لکے دلے نو دی گناہ کو بنا را کرنا چو سوا مدن خرسی قرآن خرسی تلاوت خرسی ہر شی کے پیسہ که ختمو نکی نبی پیسو ای نکی دا دین دے نزکوائی چی بردیل آرمان کوئی مونگا حبر کوئی زمون دے کنور سمطلب نشتا مجھے قیامت کی بیار زمون دریوان کلاس کوانا چاوئے چی دیم تنوی دن مونگا زکا پراندو خبان بسوارو نمونگا دووی چی بردام کنا نکی زان نمونز کوئی دا یو دے سورہ دا بندے سورہ

او مسلمان کار چې تدار کې کین خلق پاسه راو زنه نو تبور څوک در په لار نشیلې دا د مسلمان کار نو دا خلاص دی زمون تاسو دي سبق مو دا په پیریان دي وې څو دې پیریان دي ته دا خدای دې شمنې خدای په تا باندې ستاسو او دا باندې قران لوست کوي او دا وړي اصل خلک نه دي کما سره خلک دي څوک یو لاګه څوک شاهدان څوک باروانان دي او وختاله په نام کړی یعنی چې کوم ځای کچری وڈی دیو ویدا سمائے دا دا سمتا مختا نولی بدنا دا ہوں کچرا دا ہوں گا پکڑو پیجن چری کراتیا دولی را دی ودیتا پکتا نوائے تم را دا خلافتو جو فکر نتیجا پختو اب اسلام یو بل سرے پختو دا اسلام نکامانا دا کټول اسلام دې نو نیم اسلام دې پښتو کې عزت دې پښتو کې د میلمه قدر دې پښتو کې یتیم او غریب باندې رحم دې پښتو کې د ګاونډي لحاظ دې تپوس دې پښتو کې په اولاد باندې اولاد تربیت څه طریقې سره پښتو کې صحیح نام خالي دې چې ورو ورو څه ضرورت نیو د شېلو پیرا سره کې ته په خپل ځای راځي دې هغه دې خپل ځای دې دې کبار راځي مشه نو یې دې ته په ختان نه وي نه زکه یې چې ګورې هغه نه دې ورته یې اړه ده موږ خو صرف دا وینو چې هغه کې دې نشته ایمان نشته قرآن نشته اقیده خرابی دی عملون این رسول روایت دی ایرو چه عمل تیبور انتا توپر نزنی با چه دواتر خلق دا سکی چه لکی با پایلان با فیجو چه با پکتون کنم با جن پایلان مارس دا باید وستا پتاو لگی دا چه دلی پایلان با مارس دا کور نه جوړي کله باندې کوم نه دروازه کورسه کې نه یو بلتا دا لږ دې انیکا نه نشي او یو بل له برګر ورکی الګ کې نه دا او کې نه الګ نه دا اسلام دې دا پښتو دا اسلام خدا پرېږه دا پښتو کې راځته دې الګ په نه اړوي الف کې نه نه په کاله نه وي چې الف نه وي شه دیو تا ودا کنه هغه تا ودا څه چل کله به کنټرول ورکی هغه کنټرول او الف ته وی چې دا ودا سره کړي نو بیا دا نه درته اسلام کې دا څه دی دا چې د من کو رسمونه رواجونه دي او د اسلام نه پاتې شوي دي نه هغه خو دي لاټین کوله د دروازې بچ کې ټولې کې به ولې دوی چې مخې ته روان شي پیدا د لاټین را خدای پتا را مې دي ما سره را Pirando para o Brasil, visitando para o Brasil. Yeah.